Книга пророка Єзекіїла. Розділ 11. Потім підняв мене дух угору і приніс до східньої брами Господнього дому, що була на схід сонця. І ось коло входу в двері було 25 чоловік. Між ними зауважив я Яазанію, сина Азура, і Пелатьягу, сина Бенаягу, князів народних. Господь сказав мені: «Сину чоловічі, це ті люди, що в них лихе на думці і що дораджують лихе в цім місті. Вони кажуть: чи ж не скоро будуть будинки ставити? Воно ж місто – це казан, а ми – м'ясо. Ось тому пророкуй проти них, пророкуй, сину чоловічі». І зійшов на мене Дух Господній і сказав до мене: «Промов, так говорить Господь. Що ви говорите, доме Ізраїля, і що у вас на думці, я знаю. Багато ви поклали трупом у цьому місті і закидали вулиці його побитими. Тому і каже Господь Бог: побиті, що ви поклали трупом серед нього, вони – м'ясо, а місто – воно казан, вас же я повиводжу з нього. Меча ви боїтесь, меча я наведу на вас», каже слово Господа Бога. «Я повиводжу вас геть із нього і пооддаю вас у руки чужинцям і вчиню над вами суд. Від меча поляжете. На ізраїльській границі судитиму вас, і зрозумієте, що я – Господь. Не буде воно для вас казаном, і ви не будете м'ясом у ньому. На ізраїльській границі судитиму вас, і ви зрозумієте, що я – Господь, у заповідях якого ви не ходили і закону якого не виконували, а виконували закон народів, що навкруги вас. І ось, як я пророкував, умер Пелатьягу, син Бенаягу, і впав я на лице і кликнув голосно: «Ой, Господи Боже! Невже ж ти хочеш вигубити останок Ізраїля?» І надійшло до мене таке слово Господнє: «Сину чоловічий, твоїм братам, твоїм родичам і всьому домові Ізраїля вкупі, їм говорять мешканці Єрусалимські: далеко ви від Господа, нам віддана земля в посілість. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Хоч я позасилаю їх далеко між поган та порозкидаю їх по землях, а все ж таки я буду для них на час святиною в тих землях, куди вони позаходили. Тому скажи: так говорить Господь Бог. Я позбираю вас із-поміж народів, зберу докупи вас із тих земель, де ви порозсівані, і дам вам ізраїльську землю. Вони поприходять туди і повикидають звідти всі її гидоти і всі її мерзоти. Я дам їм одне серце і вкладу в них новий дух. Я вийму з їхнього тіла кам'яне серце і дам їм серце тілесне, щоб вони за моїми заповідями ходили та моїх законів пильнували і їх виконували. Тоді вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. А чиє серце пристане до їхніх бованів та мерзот, то вчинки тих я оберну їм на голову, каже слово Господа Бога. Тоді піднесли херовими свої крила, і колеса рушили разом з ними. І слава ж Господа Бога Ізраїля перебувала над ними зверху. І знялася слава Господня з посеред міста, та й зупинилась над горою, що на схід від міста. І підняв мене дух угору, та й переніс мене в видінні Духом Божим у Халдею, до вигнанців, і видіння, що я бачив, зникло від мене. І я оповів вигнанцям усе те, що Господь показав мені.